hüzün şehrinin sultanı, en derin sessizliğin figanı, gönlümde yetişen umut fidanı, adına aşkı yazdım seni sevdiğim gün. Bilsen de, bilmesen de dinmez içimdeki sızı, gecemde ayın, yıldızın yok bir izi. Sevene düşer iki damla gözyaşı, biri sana, biri bana verildi seni sevdiğim gün. Bir mum ki yakanı yok da yanar odamda, gölgeni getirir yokluk ellerim sılamda. Dikilmiş gül başı dik beni beklediği anda, üzerine rengini verdim seni sevdiğim gün. Bu gişede kesilmiş hasrete bilet, İki ele sıkıştırılmış bir metanet. Kalbim ilk kez durma sabret dedi seni sevdiğim gün. Uzatamam ki ellerimi, korkarım hasret alır gider. Hüznün ertesi günü bahar tersine döner. Hasretin de noktası vardır, o da elbet bir gün biter. Avuntular bana derman oldu seni sevdiğim gün. Bir istilaki süresiz yüreğime akın oldu, yaralanırken gözlerimde ilk söz sakın oldu. Aşkım bana en güzel takın oldu, cennet yakın oldu seni sevdiğim gün. Cennet yakın oldu seni sevdiğim gün.